przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest czwartek, to drugi dzień listopada, minęła godzina 18. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Na drogach całego kraju trwa akcja znicz. Wzmożonych policyjnych kontroli możemy spodziewać się do końca weekendu. Co dalej z rozszerzeniem Unii Europejskiej? O dalszych krokach w tej kwestii w Berlinie rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty. Now and Then, nowy utwór Beatlesów, jest już dostępny do wysłuchania. Więcej o tej niezwykłej kompozycji opowie na koniec serwisu nasz londyński korespondent. 38 wypadków, w których zginęły dwie osoby, a 46 zostało rannych. To bilans wczorajszego dnia na polskich drogach. Policja nadal prowadzi akcję wzmożonych kontroli w związku z wyjazdami na cmentarze. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej apeluje także do pieszych o zachowanie w tym czasie szczególnej ostrożności. Jedną z tych ofiar jest 17-latek pieszy, który wbiegł na jezdnię poza przejściem dla pieszych, wprost pod jadące auto, samochód osobowy. Niestety pieszy pomimo reanimacji zmarł. Policjant przypomniał, że również dziś można się spodziewać zwiększonego ruchu, szczególnie wokół cmentarzy. Policyjne działania potrwają jeszcze dziś, w czwartek 2 listopada, natomiast spodziewamy się też, że duże natężenie ruchu będzie w najbliższy weekend, dlatego wszystkich prosimy o ostrożną jazdę. Policjantów na drogach w tym okresie na pewno też nie zabraknie, natomiast dziś będziemy mieli ostatni dzień działań pod kryptonimem akcji. Policja apeluje także o to, by nie wsiadać za kółko po spożyciu alkoholu. Tylko wczoraj zatrzymano niemal 300 nietrzeźwych kierujących. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau, który uczestniczył w Niemczech w konferencji unijnych ministrów spraw zagranicznych, powiedział, że proces reformowania instytucji unijnych był przedmiotem ożywionej dyskusji podczas tego spotkania. Jak mówił, proces planowanego rozszerzenia Unii o kolejne kraje nie wzbudza kontrowersji, gdyż uznaje się, że jest to historyczny moment. Natomiast ten drugi element, który sprowadza się faktycznie do takiego reformowania instytucji faktycznie unijnych, w których to proces podejmowania decyzji by nie opierał się już w żadnej formule praktycznie o zasadę jednomyślności, wzbudził dość istotną dyskusję i to zarówno w takiej formule dyskusji niejako plenarnej czy potem w podgrupach, ale oczywiście także negatywne reakcje w rozmowach zakulisowych. W Niemczech szef polskiej dyplomacji uczestniczył w konferencji ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. W dzień zaduszny papież ponownie zaapelował o pokój. Franciszek odprawił mszę świętą na rzymskim cmentarzu wojennym. Msza była sprawowana w miejscu, gdzie pochowanych jest ponad 400 żołnierzy brytyjskiej wspólnoty narodów poległych w czasie II wojny światowej. W improwizowanej homilii papież powiedział, że dzisiejszy dzień to dzień pamięci i nadziei. Zwrócił uwagę na bardzo młody wiek pochowanych, których życie brutalnie przerwała wojna. Dodał, że myśli o ich bliskich, szczególnie o matkach, dla których śmierć synów była niewysłowioną tragedią. Non potevo. Nie mogę nie myśleć o dzisiejszych wojnach. Dziś dzieje się to samo. Ilu zabitych? Dziś, myśląc o zmarłych, z nadzieją módlmy się o pokój, by ludzie już nie ginęli na wojnach. Franciszek powiedział, że wojny są zawsze porażką. Nawet za zwycięstwo trzeba płacić wysoką cenę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Now and Then, tak nazywa się ostatni singiel Beatlesów. Dziś miał on premierę. Powstał na podstawie nagrania demo, jakie pozostawił po sobie John Lennon. Inni Beatlesi zaczęli pracować nad nim jeszcze w latach 90., gdy żył gitarzysta George Harrison. Jakość oryginału wtedy była jednak za słaba, ale technika poszła do przodu i teraz udało się go odczyścić i opracować. Na przekór czasowi i przestrzeni głosy starych przyjaciół znowu brzmią w harmonii. Od czasu do czasu za tobą tęsknię. Do podstawy stworzonej przez Johna i partii George'a, które zachowały się z wczesnych prób, Ringo dodał teraz perkusję, a Paul solówkę gitarową, naśladującą styl George'a. Wreszcie smyczki, które pomógł zaaranżować Giles Martin, syn George'a Martina, legendarnego producenta Wielkiej Czwórki. Taki sposób pracy jest odmienny od tego z lat 60., ale nie aż tak. Często najpierw jeden z nich nagrywał jakąś partię, a potem kolejna osoba przechodziła i dokładała swoją. Jednoczesna obecność w studiu nie była warunkiem niezbędnym, by zaklasyfikować jakieś nagranie jako nagranie Beatlesów. Mówi mi dr Adam B., ekspert od muzyki popularnej z Uniwersytetu w Newcastle, a na stronie B fizycznego singla znalazło się Love Me Doom. Pierwszy, jeszcze nie aż tak wielki przebój zespołu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I ten muzyczny akcent kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No jestem ciekawy bardzo, czy Państwo zaplanowali powroty na dziś, czy jednak dopiero w weekend. No w każdym razie, jeśli Państwo w drodze, to pewnie prognoza pogody jest istotnym elementem. W nocy na zachodzie i w centrum sporo chmur z deszczem, na pozostałym obszarze zachmurzenie mało umiarkowane, tutaj nie powinno padać, czyli w nocy tylko zachód i w centrum z deszczem. Temperatura od 6 na Suwalszczyźnie i Podlasiu przez 11 na południowym zachodzie i w centrum, cieple miejscami na północy województwa śląskiego do 12 stopni. A jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale też przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna od 10 na zachodzie do 16 miejscami na południu. Wiatr jutro będzie umiarkowany i chwilami dość silny. Prawie 6 minut po godzinie 18. Jak już wspomniałem, ciekawy jestem, czy Państwo właśnie zaplanowali powroty dziś, czy jednak na weekend. Jeśli Państwo są w drodze, to przede wszystkim bezpiecznej, spokojnej podróży. Czekamy na Państwa wszelkie sygnały dotyczące ewentualnych utrudnień, czy też może ułatwień na drodze. Jeśli jest coś, co warto przekazać innym zmotoryzowanym, proszę dać znać. 22 i 7 trójek. Zapraszam, tu Tomasz Miara. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Shine to one what I've shown. Drodze z Trójką, kwadrans po godzinie 18. Dzisiaj przeglądając różne doniesienia medialne i szykując się do naszego spotkania, trafiłem na taki artykuł, który mówi o miejscowości w naszym kraju, która może pochwalić się najdłuższą jednoczłonową nazwą. To jest aż 20 znaków. Teraz spróbuję nie połamać języka i powiedzieć, jak ta miejscowość się nazywa. Siemieniakowszczyzna. 20 znaków, Siemieniakowszczyzna, położona jest w powiecie hajnowskim, gminie Narewka, w województwie podlaskim, jest przysiółkiem, czyli właściwie to ani miasto, ani wieś, lecz skupisko gospodarstw położonych poza zwartą zabudową. W każdym razie Siemieniakowszczyzna, najdłuższa nazwa miejscowości w naszym kraju. I przy okazji tam wymieniono też kilka takich, które są takimi typowymi łamaczami języka, na przykład Zaździe Bulichy albo Żydżanne, Brzysko-Żystewko. Czy państwo podróżując trafili na jakieś ciekawe nazwy miejscowości? Jeśli tak, to proszę dać nam znać. Czekamy na te opowieści 2-2 i 7-3. No w drodze różnie to bywa. Mijamy różne miejscowości. Niektóre nazwy mogą nas zaintrygować. 2-2 i 7-3. Może Chrzęszczy, Rzeszwoszyce, powiat Łękowody? 2-2 i 7-3. Czekamy też oczywiście na wszystkie informacje dotyczące utrudnień w drodze. Polskiego Radia. Zakończę starych, to wszystko jest. utopią. I śmieszne są zamiary, ale mogę zmienić się sam. I mogę zmienić ciebie. Możemy zmienić nasz dom. Gdy było nam jak w niebie. Ja sobie zdaję doskonale sprawę z tego, że ten tydzień jest dość szczególny, dość wyjątkowy, bo za nami te dni zadumy, ale być może znajdą Państwo odrobinę chwili, odrobinę czasu, żeby jednak zagłosować na 83. notowanie listy przebojów trójki. lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji, na te dwa sposoby można oddać swoje głosy. Mają Państwo do dyspozycji aż 10 głosów. Warto pamiętać, że pierwszy głos jest za 10 punktów, drugi za 9 i tak dalej w dół, aż do ostatniego za jeden punkt. 20 piosenek w notowaniu, 13 propozycji. To czeka Państwa na naszej internetowej stronie, a głosować można do jutra do godziny 12. Tu nic się nie zmieniło. 83. notowanie listy już jutro od godziny 19. Serdecznie zapraszam, ale ciągle jeszcze zachęcam do głosowania. Może tak troszeczkę w ramach rekomendacji proszę posłuchać jednej z piosenek, którą znajdą Państwo w pakiecie propozycji. Paramore i utwór Your First. Yeah, yeah.

Jako główne bariery działalności przedsiębiorcy określają wysokie koszty zatrudnienia, niedostateczny popyt na rynkach krajowym i zagraniczny. W najbliższych miesiącach nie przewidujemy poprawy. Słabe wyniki niemieckiego przemysłu będą wciąż negatywnie oddziaływać na polskich eksporterów. Oczekiwania niemieckich konsumentów również sugerują pesymizm. Wyniki badań nastrojów GFK są wciąż dużo słabsze w porównaniu do okresu sprzed pandemii COVID-19. Rekordy sprzedaży notuje obecnie tylko branża motoryzacyjna. Reszta przemysłu ma się znacznie gorzej, choć jest pewna pozytywna wiadomość, dodaje Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Tą nadzieją jest utrzymujące się zatrudnienie na praktycznie niezmienionym poziomie, co w momencie, w którym przyjdzie odbicie, jeśli chodzi o popyt krajowy i zagraniczny, pozwoli nam szybko odrobić straty z 2023 roku. Wrzesień był 11 z rzędu miesiącem, w którym wzrost cen w Unii Europejskiej ogółem spowolnił. Tylko w jednym kraju, a mianowicie na Węgrzech, inflacja przekroczyła 10%, wynika z raportu Polskiego Funduszu Rozwoju. W Polsce według szybkiego szacunku GUS inflacja w październiku wyniosła 6,5% wobec 8,2% we wrześniu. Ekonomiści spodziewają się dalszego spadku wskaźnika, choć tempo tego spadku będzie wolniejsze niż do tej pory, mówi Piotr Bartkiewicz z PKO SA. Spodziewamy się, że w końcówce roku inflacja CPI będzie oscylować w granicach między 6,5 a 7%, natomiast w 2024 będzie kształtować się w okolicy 5%. Za dalszą dezinflacją przemawia m.in. kontekst europejski, czyli niska inflacja w krajach zachodnioeuropejskich, dalszy spadek inflacji cen żywności oraz wygasanie tzw. efektów drugiego rzędu, czyli skutków wcześniejszych wzrostów cen energii i żywności, które widzimy w takich kategoriach jak wyroby chemiczne, usługi oraz dobra konsumenckie. Jeśli chodzi o powrót do celu inflacyjnego, to według prognoz nie wydarzy się to w roku 2024. Jeszcze przed wakacjami banki potrafiły kusić oprocentowaniem depozytów na poziomie 10%, ale teraz w oczach topnieje oferta na 7% w skali roku. Co ciekawe, choć oprocentowanie depozytów spada, to Polacy nadal chętnie lokują w ten sposób posiadane oszczędności, mówi Bartosz Turek, analityk rynku finansowego. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika bowiem, że w samym tylko grudniu 2022 roku, kiedy przeciętne oprocentowanie lokat faktycznie zakładanych wynosiło ponad 6%, Polacy założyli lokaty o wartości prawie 65 miliardów złotych. Najnowsze dostępne dane podsumowują wrzesień roku bieżącego. Wtedy przeciętne oprocentowanie faktycznie zakładanych lokat wynosiło już mniej niż 5%. Mimo tego Polacy założyli w ostatnim miesiącu wakacji lokaty o łącznej wartości prawie 74 miliardów złotych. W kolejnych miesiącach oprocentowanie dalej będzie spadać, bo zdaniem ekonomistów już w następnym tygodniu na listopadowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej zobaczymy kolejną obniżkę stóp procentowych. Z początkiem listopada na stacjach benzynowych w ślad za podwyżkami w hurcie rosną ceny paliw. Tankujący benzynę i olej napędowy płacą za ich litr średnio 6,47 zł i 6,46, podał ePetrol. Na paliwowej mapie Polski pozytywnie wyróżniają się dziś Wielkopolska i Górny Śląsk, a negatywnie Podlasie. Na zielono zakończyła się dziś sesja na warszawskiej giełdzie. Indeks największych spółek WIG20 zyskał 0,4%. Dolar kosztuje obecnie 4,19 zł, euro 4,45, frank szwajcarski 4,63, a funt brytyjski 5,11 zł. Dzisiaj razem ze słuchaczami szukamy śmiesznych, dziwnych nazw miejscowości, które no, możemy spotkać podróżując. Coś z ekonomią, tak się zastanawiam, czy jest na przykład miejscowość Pieniążki. No pewnie. Pieniążki Górne na przykład. No na przykład. Mogą być. Oby było i jak najwięcej. Mamy dwie takie propozycje. Proszę posłuchać. Gdyby państwo chcieli coś od siebie dodać, to proszę dzwonić 22 i 7 3. Ta miejscowość znajduje się w Wielkopolsce i nazywa się Ruchocice. Właśnie chciałam powiedzieć, że u nas jest miejscowość Grzeczna Panna. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kit. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Back those words that hurt you. Ewidentnie wokalistka Cher zdaje się nie przyjmować do wiadomości, że czas został już cofnięty i to o godzinę, więc w związku z zimowym czasem od jednego ze słuchaczy, od kierowców, bardzo ważny apel. To ja tylko tak chciałem z takim apelem do pieszych. Teraz już ciemno się robi po tej nieszczęsnej zmianie czasu, praktycznie o 17, a nawet przed 17. Dlatego prośba, apel gorący do pieszych, nawet jeżeli wydaje się wam, że macie pierwszeństwo i nawet jeżeli tak jest faktycznie z punktu widzenia przepisów, to dla waszego życia i zdrowia upewnijcie się i nie przechodźcie przez pasy, zanim auto się zatrzyma, bo naprawdę kierowcy mogą was w tej pogodzie, przy tych ciemnościach i przy dużym ruchu z naprzeciwka was nie zauważyć. Bardzo, bardzo dziękujemy za ten głos, za ten sygnał. No, myślę, że bardzo ważna rzecz i warto o tym pamiętać, zarówno kierowcy, jak i piesi, żeby się do tego zastosowali. A od państwa jeszcze telefon w sprawie śmiesznych, dziwnych, inspirujących nazw miejscowości, które państwo mijają. Ja chciałem powiedzieć, że jeżdżę ciężarówką. Raz się zdziwiłem koło Bydgoszczy, aż się cofnąłem, bo trafiłem na miejscowość Bagdad, a później na północy Polski na miejscowość, która się nazywała, a spisałem na kartce, Wąbrzążożna. Za 10 minut godzina 19 po drodze z Trójką, teraz Piotr Łody i jego gość i dziś temat szczególnie ważny dla zmotoryzowanych, więc nie tyle co mogliby, a wręcz powinni wszyscy kierowcy tego i tej rozmowy wysłuchać. News albo fake news? Oto jest pytanie. Naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. No już się tak utarło od dłuższego czasu, czwartek w kalendarzu, a w naszym cyklu Cyberczwartek. W tych dniach Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny, dużo podróżujemy, więc dziś o dezinformacji związanej właśnie z tym działem naszego życia. Dziś powiedzmy o ataku wymierzonym w kierowców korzystających z autostrad, płacących za autostrady, bo z tym to jest związane. Tu też trzeba uważać, nie tylko na drodze, ale i właśnie logując się czy płacąc za autostrady. To o tym też powiedzmy. Może tym wszystkim, którzy teraz wracają z grobów swoich bliskich. Tak jest, panie redaktorze. CERT Polska zidentyfikował taką kampanię phishingową, która polega na tym właśnie, że do kierowców wysyłane są SMS-y z prośbą o uiszczenie rzekomo zaległej opłaty za przejazd przez autostradę. To uściślimy, te SMS-y nie są wysyłane przez CERT. Nie, CERT ostrzega, a SMS-y są wysyłane przez hakerów i złodziei. Natomiast w tym SMS-ie jest link, który ma nas przekierować rzekomo do bardzo podobnej do oryginalnej strony serwisu internetowego e-toll, który jest takim prawdziwym serwisem do płatności za przejazdy. Natomiast w tym przypadku jest to strona łudząco przypominająca ten serwis, ale nieprawdziwa. No a jak odróżnić to? Jak to sprawdzić? Czy to jest prawdziwa strona? Są jakieś metody? Może nie na pierwszy rzut oka, ale gdybyśmy się chcieli zagłębić, to jest to dla zwykłego kierowcy, który no nie robi tego co tydzień, co miesiąc, nie płaci za autostrady, do odróżnienia? To zawsze jest do odróżnienia, ale wymaga uwagi. Po pierwsze, jeżeli coś robimy szybko, to nawet oczywiste różnice nie tak łatwo zobaczyć. Najważniejszy jest ten napis, ta nazwa, która się wyświetla na pasku wyszukiwania. Tam najczęściej mamy do czynienia z jakimiś literkami pojedynczymi, cyferkami, które wydają się dziwne, które nie pasują do całości koncepcji. Niekiedy jest też różnica w kolorach To znaczy te kolory nie różnią się radykalnie, ale odcieniami na przykład się różnią. Albo gdzieś jest logo, a w tej fałszywej stronie tego loga nie ma. To jest oczywiście kwestia tego, jak często korzystamy z danej strony, bo pewnie pan czy ja, jakbyśmy często jeździli autostradą, to już byśmy mieli jakieś tam przyzwyczajenie i nawyk do danej strony. Jak ktoś jedzie pierwszy raz, no to będzie mu trudniej, tak? Bo generalnie nie będzie znał tej strony, więc będzie mu się mogło wydawać, że jest ona wiarygodna. I oszuści na tym żerują. Tak. Chociaż ja zawsze w takich momentach zachęcam do tego, że nawet jeżeli nie jesteśmy pewni, mamy prawo nie być pewni, no nie jesteśmy w stanie wszystkiego zweryfikować, to jednak dostajemy informację, że serwis nazywa się tak i tak. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dla upewnienia się, zamiast bezpośrednio z tego linku, wpisać w wyszukiwarkę nazwę tego serwisu, od nowa, tak jakby w nowej karcie, i zalogować się bezpośrednio przez wyszukiwarkę. I jeżeli tam na tej stronie serwisu będzie informacja, jak się już zalogujemy, o tym, że rzeczywiście jesteśmy dłużni, no to wtedy możemy z czystym sercem opłacić. Ale jeśli okaże się, że nie, no to już wiemy, że ktoś nas próbował nabrać i to w taki sposób, powiedziałabym, dość sprytny, bo nie dość, że jesteśmy w trakcie drogi, więc jesteśmy skupieni na czymś zupełnie innym. Tutaj autostrada, opłata za autostradę, wiadomo, grozi że... nam jakaś kara, tak. Nagle się pojawia SMS, więc no, kilka takich stresujących sytuacji nakładają się na siebie. Dokładnie tak. I na tym właśnie ci złodzieje żerują, więc tutaj zachęcam właśnie do takiej praktyki sprawdzania tego na oryginalnych stronach w taki sposób ręczny, aniżeli klikając w ten link z SMS-a, nawet jeżeli on będzie prawdziwy, to nic nam się nie stanie, jeżeli zrobimy to tak delikatnie naokoło. Ale uczciwie. No, przede wszystkim uczciwie. A zatem uważajmy, nie tylko na drogach, ale także w internecie. A pomagała nam w tym bezpieczeństwie właśnie informacyjnym dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję państwu. News albo fake news? Oto jest pytanie. We'll be right back.